Muhale Mutabati Anatram Sadhguru. Meditari. Even in Sanskrit, even in Gur. Dr. Gurujib, Munamayamra. Kon yow nag cert baax bi nga sant ci turu sëñ bi ci nga doon lim li ko jogee wala ñu tuum waaye te dañ ko tënk rek soxla ñu tur benn tur ñu fàtte ko rek benn kàddu boo xam ne ko jaaree tam sant ba ci dem rek mu ne taalib yi nga xam ne mooy taalibee tay yi war nga bàyyi sa taalibe jébbi muy kàddu am solo mag ñi nga xam ne dañu suko coo coom saa dako seen bopp bam nopp ci ñoom ñooñu di ko saama leen garam sa bopp yaakaar naa ne am na ci baat bi wax na ne ñi nga xam ne faw ma ñam waaye ma ñi may wax du ñu yàq loolu day sonu kaa ko wax kon ñu tëw kaa yor ma ñu ñoo bàyyi xel ak lu ñu ma def gis nga tëw Moussa dëgg la ñu wax dëgg la ñu wax gis nga yàlla ku ko yëg te xam ko da ko ragal lool parce que lu tax mooy da ngay xam ne mooy boon sañ-sañ mooy boon kàttan mooy boon coobaay loolu ku ko yëg di nga dal gis nga yàlla mën na koo jàng léegi pour ku wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla kenn la xamul borom yàlla amul kilifa yàlla amut muy diisool yàlla amut muy laay ndigal yàlla coobaar rek ngay defee ku mu neex ku mu naqe kon li am solo mooy fexe ba dugub yàlla rek ma sol te ñu xam ne loolu ne yàgg yàgg yàgg kenn moomul yàlla kenn ma tëtur ne yàlla suñu bëgge kon nag loolu ku ko yëg mais ba dal yàlla nga gërëm yàgg ku mu neex pare na ku mu naqari pare na te gis nga xam yàlla bu la yóbbu ci gëm yàlla bu la yóbbu ci doole yàlla bu la yóbbu ci wéetal yàlla kon xam yàlla mu sànk na te yàlla ku xam wéetal ko doyloo ko xam ko da nga dal dañu xam ne yàlla kan moom dañu xam ne yàlla moo ni moom te lu ko neexee def na kon ñun bu ñu réy nañ ca laa ci ban ko doxal di sa Moussa Sy foo ko fekk mu ngi tëdd gëmbaay ba dem xadda dal tëdd na lépp nekk ci loxo borom xam-xam dañoo wax ne bu ne ko bii keleen keleen daraa ca def waaye bëgg bi fex kenn doo dégg ñu ko tu faaka ci àlak dal yàlla ku ci àlak danga dal dëmandoo toon lu war a ñaaru ci àlak looy waxati looy defati lan laati kon coori ñaka yëg yàlla la waaye ku yëg yàlla mu ku yëg yàlla dal yàlla moom jàng nañu dem ci yàlla sax bu saa yàlla lañu wax te ñu ñëwee ko nit ñi nag gis nga utul lu neex nit ñi utul naqari nit ñi lu neex yàlla lañu wut dama wax ne fépp mu ngi neex yàlla comme naqari yaa xam fépp mu ngi neex yàlla comme naqari jëlal ñun yàlla lañu bëkk yàlla lañu waxal yàlla lañu sawmu xaa war sawmu xaa daaraan wax ne soo jógee jëm ci yàlla ñëpp ca ngaa la ko duma tuddi kat comme jël moo toll noonu yàlla ku ci jëm fàtte ñëpp yàlla ku ci jëm fàtte ñëpp parce que duñ ko bokkaale tàmmu bokkaale moo tax boo ko yëgee rek xam nga xel mu tax xam nga sago xam nga xel mu teel fan la tax seen sax wàcc na. Ñu fi bàyyi nag nga war a si gil te mooy lan mooy xam li ñu jox te ñu yëpp te doy doo. Nde dañ daan wax ne waxul na doo moom de waaye caale bi digg na tuuti te mu ngi sax ci kébal Cheikh Moussa ñun dañ wax doy nañu Cheikh Moussa yi boobu le waaye ku ko wàcc daal doy nañu dara. Ñu Cheikh Moussa yi jëm moom lañ ànd ak adduna àllaa daf du ko wan nag dama wax ne la waxoo de Cheikh Touba mu ne yonent bi mooy ci bopp aussi la ñu nangul ko ko Cheikh Moussa yi Cheikh Touba mbéyam loo nag mu ànd ak moom parce que lu tax mooy xam ak xàmmee ak tax noonee nag mu meloon ci Cheikh Touba loolu lañu nekk moom Cheikh Moussa mu mbéyam loo nag tey nañu gën ànd ak moom tey nañ ko gën a gëm tey nañ ko gën a dëggal parce que war nañu dëgg bay xam liy dëgg kon fu mu jëm rek xam ne dëgg fa duñ ay gumba dekk xool loo bañu xool xam fi yoon bi jaar xam fi jëm xam li nekk te ñu ma ko taw wulu it nag moo tax war na tukki itam ñu ngi defal de ku yëg yàlla war na tukki taxal daal te doo defal loolu lañ saxam daawal xaw ma ko yëgul nag waaye damaa da ku yëg yàlla yow war na yëpp doon wetti sax saa yow tey ko koo gën a dëggal parce que xam nga liggéey xam-xam nag dama am ñett la riwaaya mooy dégg-dégg diraay mooy gis waaye dinaa yëg la yéen a gën a wóor dégg di nga gën a wóor gis ku yëg doo mën a mit dégg yàlla baax na gis yàlla baax na waaye yëg ko nag mooy ñam ko ba xam la muy sax borom nag ko wit yàlla day koy ñam te ku ko ñam xam la muy sax te ko xam la muy sax doo taax muy di am ba dal kenn mun a daal di wax lu tax du wedd ko mbaa mu def toog toog wedd ko déedéet amana kon nag kookee lëggéem ku xam ne ca nga bokk te xam ko do ca am looy laam-laam dafa leer kon moo tax kon naka yi dal jox ñu wax na ko bitt li do xam gis nga yàlla soo ko yëgee da ngay xam ne lépp ci loxoom la ne moo tax ma ne gannaaw bu yëgee ne lépp ci loxoom la ne kon li am solo mooy fexe jumóog yàlla te jumóog yàlla du leer na lu wéttaneel ku ne gën a wéttal yàlla gën la jumóog yàlla gis nga mbir ma jumóog yàlla rek ne du leneen ndax yàlla da ko ko yor kon nañ fexe jumóog moom te mooy lan mooy nañ ko wéttal te nañ ko bokkaale kenn ku ko def ku nekk rek yàlla teg la loxo te ku yàlla teg loxo di jaar per lool ko daal kon dañu xam ne yàlla ko yor moo tax Cheikh Moussa loolu la xamoon moo tax mooy waru waree tool boobu waaye yàlla laa demoon wàcc na de Cheikh Moussa wàcc na de war nañ la delluwaat ci njàngatam duñu gis mukk ko waxee ni muy waxee duñu gis mukk defee ni mu defee te koo xam ku ne xam ne dëgg ngi nii kooku nit la ko xam ne dafa génn ci rëy génn ci kañaan génn hakkal saa ci nëbbu toog làkkutu waaye dafa ne fànn ci bitu leer naañu moom Cheikh Moussa dara du nëbbu bokkul ci sëriñ fii làkkutu bëgg ku yëkkati seen daraja bokk leen teg fu xam ne hakkal saa bi seen place moom dee dafa xëy de damaa de liir laa woon liir géej dox dama koy dee dangeen da koy dee kon kooku wàcce na dara yaam teg ci ne laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla gis nga ñu bokk jaamu yàlla dalay dëgg kenn wax ko ne ñu bokk jaamu yàlla kooku dama wax kenn la ko problème la jaamu la yàlla waaye dafa ñu ànd jaamu yàlla li ma xam ci yàlla xamal leen ko ma dem jaamu ci ngeen jëm jaamu yàlla war ñu fay ana lu gën a néeb loolu ana la ko gën a doon dëgg sëri si ñëpp nga ne kenn ci loolu kenn ku ne yaa ngi ray say taawe taawe góorgóor leen dina baax yow ba caa loo am ngeen ci am ay xeetu daxar bi waaye nit ñi wax ne yow ku ne lu ma am yow ma caa am ca te li ma am ceeb dina mën a ko bokk yow xam nga ne daf lay ndax waaw ko xam ne li ma am ceeb dina mën a ko bokk yow lu mu nekk ci yow ma caa su am bokk yow ndax na la ndax xam ne newu ci loxo waaye war ngay yow na xam ne nekk ci loxo gis nga yàlla bu mu ñuy bind bind kenn ngir sa mam yàlla bindul nit ngir maamu nitam yàlla bindu nit ngir bokkam wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni binu mo nitay jël lu jamu kon yalla do bindu nit pour mu jamu yalla bindu nit pour mu jamu borom jamu borom amunte jamu yalla ko mom seen mi na borom ak yalla wala bokkum mu ci def ko yalla seen mi borom ak yalla ndax wala bokkum do mu ci def ko yalla way du yalla do yalla te yow ak yalla do leer kon la ta borom ko kuma ta borom minna yalla ñu wax ne yow ak yalla non lañu waxat ñom ñu topoon ka lañ doon won bokk seen yalla lay wone bokku la tay motax motax motax nañ delu ci yalla gis nga bu ñu wona bokkom rek ñu delat ci jëmum diko tuddu deug la dañ ko tudde waye bo xolé dal di cheikh moussa lamu tuddu yalla moko lamu tuddu cheikh moussa wax nañ deug parce que yalla la wone waye tuddu yalla bo mo nak ñu xamal moy tan lo tan moussa suñu wone yalla ko lamu cheikh moussa tax bo gisee yalla do tax ko gis la cheikh moussa bo gisee yalla do tax ko gis amna ko xat ci bi lo xam gis nga ki ray li jaar de ci ak sa borom moy la ngay gis ak la ngay jot lolu mo ir yalla yalla bo gis do tax ta motan nak kon lolu moy deug yi nga xamne tay mo doom ak jama su ko defé nak mom cheikh moussa ku ñëmé won la lam nekkon ku xamoon la lam nekkon utton parti utton andalor yalla la utton moy parti yalla la andalor mo tax utton ñu nekk nit ñi loolu tan ko baye xel ba bëgg rek nit ñi nangul lu bëgg rek wax lu ñu xam te mu sale la day wax ñu xam ko baye ku ko laaj na ko leer lool bo leer nak da ko ñu wonda ku ngay taxaw fo de yeb ne baabu ci biir ci makka jaatu ci téré yi du ko jàngalé moom sa bu daa kay ne bu ko fatalé ko jubé mo ci jaaja xam nga ñu mëna waye yalla la andal gis nga limu wax ko wax te yalla ne ko ci yow ñu fat la limu wax ko wax te yalla ne ko ci yow rek ñu fat mo taxé lo ci moom dara parce que dafa and ak yalla su ko dafa ko gisam bi amul gis bu ko gëna reey ci ñun amul gis bu gëna laa ci ñun gis nga leen ta xala bi ñu jàngal alhamdullilah bu ko yalla joxe ci yaram bor mi tay ci ñet fa ni ko dégé mom xéewul ñu la bu soori bu yalla di wax ne bu dé bo ko amul gën ci dé wéer ci raw ba nga bindé ko bu yex sa borom sa bu dé bo bu dé mo gën ci dé kara moy dinde ko baye ak yalla te guddi ko bolen ngey yek sa borom mo gën ci du neex yo xam du ñu bok ci dama gën guddi ko wet ben guddi ben bis du ñaar te nga amé la ngay am te nga amé gëlo la yalla motax kenn la ta xey bo ngeen la mo guddi ko bolen taw lu kat moy li sama dal ci ñu dal gis nga ñaar lo xam li fay gëna fang bu ko jëf ke gota loko man ko laal la mel na ko wax beug na tetal am ni dem mel loko do ko laal beug ci tetal la mel do ko laal te mu ngi na ndare ko so wala fena yalla ci nga xam dafa am yo xamne yalla bokul lu beug bokkom waye lu mu neug nak am nañu ko xamal am nañu ko wax da nga paral fa di wax ismulail ahsan bisere ci yepp di wut yalla ko non leelatul qadar bi ñepp di wut ci wéru koor yalla ko non waqtu aljuma bi ñepp di wut ci bisu aljuma yalla ko non khutbu salam borom jamono bi nga xamne lepp ci loxol la def yalla ko non yoy na ñu ngi ci nit ñi waye do leen xamé ci mbool mu bari ma do leen xamé ci ndam mu reey wo dore xamé ci akkar wa xamu benn du xamné mo ngi def xamé sa dulul xala sen wax sen jëf tan wax da dé wax lu kenn wax def lu kenn wax mel lu kenn wax tala ya xamé wat bokku nak ci waji fédé ci la nga wax ci ko lan sen ci wax ko ci jamono motax lañ ci bokk jëbul ñepp dañ ko wëddu kon waxal bokk xam nañ xam na tax mel ñu la ci wax ci ko sa bokk jàppé dundal do def mu ko ko ñëw dund sé ci yow ci tay yalla on baax ni bokk dem ñu ñu la solo bokk dem ñu roob du droppé bokk dem ñu lekké bokk dem ñu lebbé bokk dem ci dara te do ko xam nga la jàpp nit ñi dëkk ko jàmale waxa nañu tax moy fon do xamé la ak fon do gité ak fon do li gëna jàng ak ko mota so waxe wuté jàng bu jëf do wuté jàng bu gënné bu xolé mo mu té jàng du tax moy yépp lu jàng yëbu ku yépp lu nit ñi yëbu war na ñu ñaan da la ko gëna kon nak ko ko wacc na am na dam gagné na xalé bi ci zaay ak ci baati ndax lu tax mu gagné xalé bi ci jëm bu bopam jox rek ci la yoon kër taw do kër jëgu do kër taw do mom rek muy wax la dox min ko wax ñëw na ko ta mo wax la ni mo la lo fi de xam ci sëriñ ci yama rek tey ci baay ci rasulullah baye bu ci mo gaax waye mo ndey ko tam mo tax dañ ko jàng baye bu ko jël sëriñ ba ko de gëlum na la demal do dina la bëgg lu rek ko gëlum na tala ko wax dafa kontu tuma waye mom tax ta judd ci la wax woon ko doy do waye bu jël lo tek ko fele takkar bi liggeel bay ba la ko ngeelum mom takkar liggeel do xoss ci la xati ngeel waye takkar war na uti lo ay ya mo la doy do woon waye dafa takkar uti ya la sey bi jinn ko tak ci lo wax tala daan goor ne la lan daan da mo ko tak ciati yaa sey bu muti yaa fekk na ma ñeenti soxna waye du bokkay fota ñepp dokuti yalla loola da ci mu ta mu ta ka bu yi rit soxi yi rit ñoo bi rit mu xey woon ñepp ko la ne bokku ma ma kenn la ak soxu la yoon lo xamne bokku ma yoon di xaq bay na ku mo ma ta mu ñe demal jega la soxu la mo kenn kenn ci yoon lo xamne di weer di tubarake di tiif di ma di rafle nana nga kenn la ko du doom la du talib la du kenn ba kay taxaw dajal ñu ci bis bi nan aduna ci yalla bu ma tay lu bu jaar la ñu ma yalla mu mëna ngeen liggéel mo mu mëna ngeen jox ma dajal ma di wax leen loolu ko ma sa do waxe mom kenn nak ñu nan dafa soppeku ñu nan jëlal la am ni nga xamne ay kilifa am lañ ci jone ci wa ko fetti wax mo rek ku ci ñew ba nga def ko lo mo ku ci ñew rek ba nga def ko lo mo bu mu ci am ñu xam dañ koy tegg di ko jaar ni ko ma ci tegg rek fa jaar waye bu fa jaar wax am du neex ndax da leen di jam wax ñu la ci dindi te du leen neex ñu ne ki kan legi mom so do talib yi nga xamne xamal nañ ko do ay talibam ñu ci gëna bëri ñepp ndax am seen ñu soppé ko ni ci abdel seen baye mo wax ne nek ci mbir mo xamne do banal banal ci mbir mo tak bal ci mbir mo tay dara bal ci mbir mo te nga gën ci deug xamal bo bëggul na dina wala bëggul mbolo wala bëgg dara ya wala bay lo sey do bal tay dara bi bal sey mbokk bal tay rek bal xamal deug gis bu la gënal nit ñi do la gënal lay dafa kon lam jëgote moy yalla xamna ko baye te yalla teye ko yaa ngi jité ko la ko waxe da ko koy baye te yalla teye ko yaa ngi jité ko la ko waxe motax ñu ñepp jattu wa rek da nga gis ko ñoo do ko ne ci bokk seen da ngay dañe te da la fotu da la bokk dañu ci fetti ma waye da ngay teggi na seen ko fa jaar do ko joge so ñe mo ngeen mu teele ci wala do ko ne ñi mu ta ñaka dem rek ko neew ci waye do ko ne ba kenn do ko neew ci so la lek sax ko def ndax la sax ko be waxam do ko joge waye mo mu xam ci jëm xam lu nekk waye ko mu di mu jëm ko do ko mu bëgg muy kete kaddu waye mu tey kaddu gis nga lu la ñoo bëgg dara mo ko jëm wax jëm bëgg na lo yow mo lo waye di tok do ci yalla do xam ne ma da do mo so ba jëm do do dik kaddu do xam xag na ci yalla taw lu lo mota bo do la do ba ci tar bi ma ya bu ko do tay lo xam jaal ni parce que ad na ci yalla wax jëm neew lo waye jëm de lay lo fokk fekk mu ngi tëdd ba gëmu ay bëtam waaye xakka saa mu ngi lijjatul rëy rëy ci yàlla ngi lijjatul rëy rëy ci yàlla moo tax benn ci yàlla wax ne fokk mu ne fekk bu la tàllal loxo nëroon te déglu ko rek nëroon te déglu ko rek bu la tàllal loxo jëlam bu la tàllal loxo toogal ca nga toog tàllal ko nit yàlla fokk fekk mu ci dafa ak jàll su ko defee nag moo tax ñu leen xam waxtu wala dañ leen di déglu du leen jéem moo tax nit yàlla dafa bàyyi ne ko damay xel lool taxaw tiim ko doxee ko gannaaw ñu ko xam ñëpp ñu moom dafa am ñu àndal rawat na cax Moussa nag day baa ñëpp am ne waaye cax Moussa ci raw nag lam àndal lu tàngal lool te moom bëri yëpp laa de lool ba bu ñëwee sax laa mën na ko bàyyi bàyyi la waaye ak àndal nag ñu tàng ñu ko xam ñëpp xam ne ko moo tax ku ma sa jaxasoo moom te defoo noo rek gisee ko moom su ko defee nag kon ñu xam ne liñ am li ñu ko may ñu xam ko kaaraange bi ñu àndal ca Moussa ba muccee rek mutti waaye loolu rek mënu ko may waaye su dul loolu tey xam nañ li ñoo wax ci réew mii ci adduna bii ci jamono jii xam nañ ne am si loo xam ne waxu de waaye lu ci ni lor lu ci ni lor borom la noppi loolam xaaral lanam boppam moo ne sama dara du yàq da ko téye boppam xaaral ko boppam yàlla jàmbul la ko kon loolu moo ne gaaral ci li nekk su ko def nit sax bu amee mbir war na xam la ko ko mel moom war la ba ci am lu kee sam saa bi kon nag day baax saa su ne ñu koy joxañ day baax saa su ne ñu koy wane day baax saa su ne ñu jaabale ay jaar jaaram ak melokaanam bañ man ci yooyu parce que moo si nit maam soo dee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taal bi ñu leen sant ci turu sëriñ bi li ngeen def lu tuuti ñu ngi wax mu ne dañ waxe taal bi lépp lu ñu am def nañ ko doo ne seen Moussa seen bopp doo ne ko seen alal doo ne seen xol doo ne ko seen lépp kon yal na yàlla yokk la bëñ ñu yokk la te lu ñu am na nga doy laa cax Moussa rek nag ci keppaaram nañ doy la keppaaram bi doy na de doy na de amul ku ñu làqooti ku dul yàlla amul ku ñu toppati ku dul cax Moussa lim ñu wan lenn la te ku ko yëg doo wuti feneen dama wax ne lim la wan soo ko yëgee foo dem fu ne la nga yor moo gën la nga fekk ñu yor dama wax ne su fekkee li nga yor yor yëg ba ko taxal ko léeg-léeg nga dañuy nit sax mu lay wan ay mbiram xëfam ay mbiram booy la tàllal daal waaye fekk la mu lay tàllal bu sa loolu li nga yor saa di la mu lay tàllal moom te toppal waaw ba na ko lay tàllal ay mbiram ngir gëm ko gëm ngir foog mu bokk la mu yor su gisoon na nga yor saa di loolee sa torop ko la kon nag nañ xam ñu yor mu baax te xam ñu ko la su ko defee nag ñu ko dóor delluwaat ci mbaatu mu laaj ndex la baax waaw ñu delluwaat ci mbaatu mu laaj ndex la baax di ko tudd lu bari delluwaat ci kuros bi ci ni ñu ko nasalee ndax mu am solo ko maa ngi wax ne yëg nañ ne sax am na ay jàngkat yoo xam ne ñu ngi laam-laam le baax yaag saa yaag bi dëgg naa ci ko wax ne sax moom day def fanweer ñett su ca door jógee def ñaar kër bi yow ñàkka bëri sa Moussa wax la de ñàkka bëri sa Moussa wax la de defal ba nga daan def rek danaa la wóolu ko defal ba nga def rek fa taw ci kees te Moussa foo tur kenn ci la nga ne ku mu tëral jàppal la la de waaye ñaar ba ñett day yoon ci mbiral na ko moom ku dem ci fekk mu sudda da ko defee te Moussa waxantuwul yàlla ko doon wax loolu moo tax lu mu la mosa wax mu gëtoo rek da nga dem fekk fu kër yi da nga jàpp téere waaye ñan nga xam ne ñoo lay wax démb te ba taxawal di wax ko la taxaw moo tax lu mu mosa wax rek boo gëtoo rek te gëtu rek bu yàgge nga day fu kër di wax kon loolee ak direct la boo xam ne waxoon na ne seetaane fukki taal ko dinaa ko delloo wax na dëgg nii mu la say course boo demoon ba Amérique ba France yow moo mën a dem course boo gis ñu la say ko noonu doxal loo xam borom nga xam ne taal bi sax Moussa kenn nga sa wut ba dina def benn napp la ça kon yàlla da koo defal loo xam ne defal ko kenn ci zahir ak ci batin sori wut sori wut jàngatal na ñaam rek du ñu dunde rek ba xam doo ko gis fenn de waaye kër sa Moussa ni ñu dundee jàngal ko nga seet ko seetal ko ko wëri kër yi ba xam nga ko fekkal di doo ko fekk rek moo tax yooyu bëri xam nañ ñoo ñu laaj ñoo xam nañ fi jëmit la xala ñoo ñoo toobe te dafa turte aar bu ne la ngay dul ca gëm ba xamoon nañ ko na ko xamee doo ko dul noo ko dulee waaye xatta saa del saa nañ ci bay boo xam ne ne moo gën la ngay dul yow te loolu xam nañ ko xam nga kon wax coo wax a dëgg yow ñuy wéddi la nga taxaw bépp wéddi fa lañ taxawal na ko xamee lañ ko xamee na koy fa lañ ko def waaye xam nañ ne dugul dëgg lu jógee def kon xam nañ démb xam nañ tey ku xam ne démb la sa xam-xam tere xam nga tey kon sa wax waxta bëri waxta bëri su ko demee kon nañu sant yàlla bu baax te doole tëmkaat ci ay mbokk ci mbiram bu baax moom saxantaa ci ay loxoom ci ay ndigalam te xam ne bis bii lañ am suñ adresse mooy daaru suñ sëriñ mooy saxantaa suñ adresse mooy daaru de lañu ko ci màkk mbaa ñu ko ci Touba mbaa ñu ko feneen ñun daaw lañ ko amee ko kon dennaa ko daaw nag moo gën a seen lenn bu Touba Touba saxantaa ko moom waaye ñu daaw lañ moom yaa koy wax sa biir wax xamal moom sax Moussa lam yoroon ne mbir mu tàng la ndax kat am na loo xam ne nekk ko say kanam ci lifa boo xoolee du tegge am na loo xam ne nekk ko say kanam ci lifa boo xoolee du tegge sa Moussa ku amul tegg yi la du xam ne du rëy ci waxtu wa gis nga vraiment kër Touba kër gi mu dal muy kër sa coxna bokk na ci ñu gënoon a néew doole ci Touba foofu la dafa am ndànka ci ki ci gën a néew doole moom la ndax ñu ko cëkkoon lépp ko xool doole waaye sa Moussa ko doole dal ci këram mboolo mu xam ne amul fenn wàcc fa waaye cakk fa rajo jëkkër ba xasee ko këram waa daan bañ ngir xakk saa wet yi nga xam ne doo nekk ci ay wetam ko daan bañ takk fa rajo fa naa ne jàng da ko daan bañ ngir wet ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay wetam day kii ay tifa kon bàyyi woon nañu xel moo tax dëkk bu nag foo naam dara buñ ko ne kër mu kàntal buñ ko ne soxna mu kàntal xam ne ne lépp yëm ba bëggul lu ko yàq kon lii la xamante mu sàmm ba daaru lëggee ko fa ba lëggee ba sot si kan mënu ci daara waxoo ne li ma yor ma jante muy fent yem kenn mënu ko tere dem ko bu la neexam la naqale sama wax ba Touba ba di ko wax ba jaasa ba mag kon kooku bor jama la ma waxoon nag tey ku mos a joxat baaraama boo fa dee fekk fa daaraam waaw ku mos a joxat baaraama boo fa dee fekk fa daaraam te bu ne ko tuute ko bëllëgu nag boo xam ne gisul sax seen Moussa li gën a kéemaane mooy tey ñi nga xam ne gisul seen Moussa dégg rek lañ ci am si ñoo gën a kéemaan tey ci yoon bi kon liggéey bi yàlla barke la ko dégg bu ko yàlla barke la loo ca laal barke waaye sax Moussa la yàlla barke moo tax la mu joxe ku ko joxe barke kon nag nañu sant yàlla te dellu ko te mooy lii ngeen def bu wootee nañ wun bu santaane nañ def bu tere nañ bàyyi lii daal mooy ànd ak sa Moussa du ne dañu yàlla dimbale bay tax ci keppaaram dañu yàlla dimbale bay tax ci keppaaram jël sa ndigalam yàlla su toll xaar ma baw naa yàlla rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaam ak wax la. jërëjëf sax Moussa ñu ngi lay sant bu baax te di la leeral kàddu yi rafet na. jox nañu ay dëkk yu baax yu am solo yu tekki yu sakkan lool gën ne am yokk la maa ngi lay wax ne sëriñ bi nee na kontaan na tey sant na yàlla bu baax li waral ak santam mooy mu ne mboolem jëw yi di ki daje saafaam ci nañ kenn ku nekk xoolaat na sa morom saxa